Ijele akwobeke na maramma wa marana nne kwalo dunisi ijele Odogu ee, odogu na kene mge gana tu gana gana kule wande tiye kene meri wande kule manu Ijele odogu ee It's Gazi Club Productions Enwele mo boy sine liego no keko Boy sine keko no keko Geba sop banani a wap banani Eji kuti siro folo misoro mo kelechi Nombu ziyana chop Echasa me si o fachi funeze wanyi deo kom Mabuni dap wafi ego mwabiko kwa wamo no bo Anamu wabu roku kike manombi hana kom Nakwemo nakwene wata Shino yo cholo buwaga Kita kolo la chakolo pepe supu mjani na humo kumaka Hidi bada de mubada Mujwese gini yana bada Tabu ta ta tabu ta mubagu buwankita na mada Obo wetene nankota putara tamu Ulese bache Ibache katari leye Ushikwe no mwanoga kwata koyosa Nambo ito ino yuse yusi asa Anyeche kama tanda kwa shirike nuku Onyodo kodo ofuto waruma tancha Anyeche kama tanda kwa shirike nuku Funke me jenke ya nani jionu Anyeche kama tanda kwa shirike nuku Obera pega na neba buro boda yo Anyeche kama tanda kwa shirike nuku Yo Yo Monye kapo la fijele Totolom futa Afweko weka kwa njele Habyaru mavyane nuwa uro kwe baibi Oye ura mariwe na da Uwa vona vuro na de Nambo ito ino yise yisi asa Anyeche kama tanda kwa shirike nuku Oh oh Download exclusively ZakNationGH.com